ятфэнэ рэшъ. Иисус ӏуашъхьэм тетэу тхьэм игущыӏэхэр зэригъэӏуагъэхэр. Иисус цӏыф купышхохэр зелъэгъухэм ӏуашъхьэм дэкӏуаи тӏысыгъэ. Зэтӏысым игъогу рыкӏохэрэр ежьым къыбгъодахьэхи, Иисус ахэмэ тхьэм игущыӏэхэр аригъашӏэхэу ублагъ. Гъогу мафэм теуцуагъэхэр. Гурэ псэрэкӏэ тхьамыкӏэхэу щытхэр гъогу мафэм теуцуагъэх. Сыда пӏомэ ахэр тхьэу уашъом щыӏэм итетыгъошхо ӏэчӏэгъ чӏэтых. Гукъауэ зиӏэхэр гъогу мафэм теуцуагъэх. Сыда пӏомэ ахэмэ игукъауэ тхьэм ашъхьащихыщт. Зы гупэгагъэ имылъхэр гъогу мафэм теуцуагъэх. Сыда пӏомэ ахэмэ ӏэхьышӏоу къалъэсыщтыр чӏылъэр ары. Шъыпкъагъэм фэзэщхэу фалӏэхэрэр гъогу мафэм теуцуагъэх. Сыда пӏомэ ахэмэ афырикъун шъыпкъагъэ агъотыжьыщт. Гукӏэгъу зы гуилъхэр гъогу мафэм теуцуагъэх. Сыда пӏомэ ахэмэ гукӏэгъу агъотыжьыщт. Зы гукъабзэхэр гъогу мафэм теуцуагъэх. Сыда пӏомэ ахэмэ тхьэр алъэгъущт. Зэшӏыныгъэ цӏыфмэ ахэзылъхьэхэрэр гъогу мафэм теуцуагъэх. Сыда пӏомэ ахэмэ тхьэм ибынхэкӏэ яджэщтых. Шъыпкъагъэм пае цӏыфхэу къин зэрагъэщэкӏхэрэр гъогу мафэм теуцуагъэх. Сыда пӏомэ ахэр тхьэу уашъом щыӏэм итетыгъошхо ӏэчӏэгъ чӏэтых. Сэ сигъогу шъузэрырыкӏорэм пае цӏыфхэр къышъохъонхэмэ, къин шъуагъэщэкӏмэ, къышъомышъуашэу ӏэ егъэпстэури къышъокӏуалӏэмэ, гъогу мафэм шъутеуцуагъ. Шъутхъэжь, инэуи шъугушӏу. Сыда пӏомэ тхьэм уашъом ӏахьышӏоу къышъхы шъуигъэшъошэщтыр иныс ары. Арэущтэу шъошъапэкӏи пегъэмбархэм къин арагъэщэкӏыщтыгъ. Щыгъумрэ нэфынымрэ. Чӏылъэм ищыгъур шъоры. Ау щыгъум ищыугъэ хэкӏымэ сыдэущтэу ащ ищыугъэ хэплъхьэжьыщта. Зыкӏи ишӏуан къэкӏожьыщтэп. Ар ратэкъожьынышъ, цӏыфмэ аулъэгущт. Дунаим инэфынэр шъоры. Уашъхьэм тетыкъалэр гъэбылъыгъэу хъушъурэп. Зыми остыгъэ хигъанэу ар щэлъэчӏэгъэм чӏигъэуцорэп. Итетыпэ лъагэ тыригъэуцо нахь. Етӏанэ унэм ис пстэуми ащ инэфынэ анэсы. Арышъ цӏыфмэ апашъхьэ шъуинэфынэ щэрэнэф. Фишъушӏагъэхэр алъэгъунхэшъ. Шъуятэ лъапӏэ уашъом щыӏэм щытхъу фашӏыным пае. Тэурат хабзэм ехьылӏагъ. Мусэ итэурат хабзэ итхэмрэ пегъэмбархэм атхыгъэ тхылъхэм арытхэмрэ згъэкӏодынхэу сыкъэкӏуагъэу шъумыгугъ. Ахэр згъэкӏодынхэу арэп сыкъызфэкӏуагъэр, изгъэкъунхэу ары нахь. Шъыпкъэр шъосэӏо уашъомрэ чӏылъхэмрэ щыӏэхэфэ. Мусэ итэурат хабзэ итхэу хьарыфхэм анахь цӏыкӏуи зы уцупӏи хэкӏодыкӏыщтэп. Ащ ит пстэури къэшъыпкъэжьыфэ. Цӏыфым унашъохэм анахь цӏыкӏухэм ащыщэу зыгорэм емыдэӏу адрэ цӏыфхэри а унашъом емыдэӏуныхэу языгъашӏэрэм тхьэу уашъом щыӏэм итетыгъошхо ӏэчӏэгъ чӏэт цӏыфхэм анахь цӏыкӏу дэдэкӏэ еджэщтых. Амо унашъохэр зыгъэцакӏэу цӏыфмэ ахэр языгъашӏэрэр тхьэу уашъом щыӏэм итетыгъошхо ӏэчӏэгъ чӏэт цӏыф инхэм ащыщэ еджэщтых. Шъыпкъэр шъосэӏо. Шъуишъыпкъагъэ тэурат егъэджэкӏо пашэхэмрэ фарисейхэмрэ яшъыпкъагъэ нахьи нахь ин мыхъумэ тхьэу уашъом щыӏэм итетыгъошхо ӏэчӏэгъ шъучӏэхьащтэп. Губжыным ехьылӏагъ. Пэсэрэ цӏыфхэм зэрэрэӏуагъэр шъозэхэшхыгъ. Цӏыф умыукӏ. Цӏыф зыукӏырэр хьакумышӏэм пашъхьэр ащэщт. Ау сэ шъосэӏо хэтми ежьышъ фэгубжэр хьакумышӏэм пашъхьэр ащэщт. Ежьышъ о ушъхьанэкӏ езыӏорэр тхьэмэтэхэсэшхом пашъхьэр ащэщт. Ауышъ о удел езыӏорэр джыхьнэм машӏэм кӏоныр фэшъуашэу мысэ хъущт. Арышъ тхьэм епсынэу тыныр къурмэн шӏыпӏэм зыпхьэкӏэ уапшы гукъанэ горэ къыпфыриӏоу къэкӏыжьымэ уитын къурмэн шӏыпӏэм пашъхьэ къыщыгъани ӏэпэрапшӏыкӏуи пшы ешӏыжь. Етӏанэ къакӏуи уитын тыжь. О уидэуэгъу псынкӏэ ешӏыжь уригъусэу гъогум утетфэ. Арымырмэ хьакумышӏэм пашъхьэ уришэщт. Хьакумышӏэми иӏофшӏакӏоу ӏэкӏилъхьащт, хьапсыми укӏадзэщт. Шъыпкъэр осэӏо аужрэ чапыкӏыр уатыжьыфэ хьапсым укъычӏэкӏыжьыщтэп. Зинэ шӏэным ехьылӏагъ. Зэрэӏуагъэр зэхэшъухыгъ. Зинэ умышӏэ. Ау сэ шъосэӏо хэти зы бзылъфыгъэ горэм енэцӏэу еплъымэ ӏэгукӏэ зинэ ышӏыгъэх. Арышъ о унэджабгъу псэкӏуэд пшӏэнэу удихьыхмэ къитхъыжьи чӏэдз. О пкъызэкӏэ джыхьным хадзэным нахьи о пэпкъы лъэпкъхэм ащыщэу зы пшӏокӏуэдыныр уэркӏэ нахьышӏ. О пӏэджабгъуи псэкӏуэд пшӏэнэу удихьыхмэ пыупчӏыжьи чӏэдз. О пкъызэкӏэ джыхьным кӏоным нахьи пэпкъы лъэпкъхэм ащыщэу зы пшӏокӏуэдыныр уэркӏэ нахьышӏ. Шъхьагъусэ тӏупщыжьыным ехьылӏагъ. Пасэм мыри яӏуагъ. زیش زد بچیجرم قزلیت بچیجرت خسیرت. عاوسه شست او یش زین مش آغو ختمی زد بچیجرم شزم زینریش آغو مخو. یت آن شزر جری دکوچم. آشفتو ختمی اگرم قط بچیجر شز خزشجرم زینش آغو مخو. هر آنم یحیق. جری پسرت صفحم زرر واقر ش زخش خو. زیچی پسیچت هر آمیش. آو زیوز حنم فبش غد هر آخر بغش بخش نخفایه. آو سشست او شد هر آو زیچی فش خوشتب. واشم چیت هر آش میشه سدب اما واشرت همیت سب اشلاب آشی تشاره. چیستم چیت هر آش میشه سدب اما رت هم اشلاب آخر زیت اشلاب گچات هم اشلاب آشی تشاره. یروسالیم چیت هر آش میشه سدب اما ار پخش حش خمی قاد شاره. وابش حاجی تحر او میشه سداب اما زش حت ناشنم امی شلیسی فجیبش انتاجش دب او شیگوش عرش آشیت ما عر جاتاچه شیگوشی حاو عربش آشیت ما عری جاتاچه آش بلچه شیطانمی آفشیش صف بزاجم شب هموشیش مری زر واقر زخش خو و اونا قیار من نیا اج و بتص قیارم تیوج عوض شست و صف بزاجم شپاموشش عو ختی و اونا کش جاب قیارم عدرن کش ری فغز زیگر وی جانب اخنو قودوانو فایم وی شغنش اتیشی قفغان شو باق من دب کنو وی زغزرم شو باق منیت ادکو و زیگرچه قوش قرم یت شف بز دخنو فایمی واجب فمغز شپی خرش اصلاح. زر آغاز زخش خو. وی غنوش اصلاح و وی پی وجاو. آو سه سه و شپی خرش اصلاح. صف خوکین سازش هچ خرم تحمش چه سفی خو. شیات سلاب و واسم شمی بین خو شخونم پایه. آشی تغذ صف بزاج خمی صف شکمی قافقی رانچه. صب خاغ زی خمی زیم خمی وش قافری رانچه. شش زیتاو خرم یزاقوش اصلاح خم. سید فدا احس آسیش گورر حقلا حاکشر خزیخ خرم عددار ارباشر شش خم آنامچ زمی آپشم بتم ایلیاوس سداش اغوش ارر خم سب خم عددار آسیب آرس شیات سب و واسم شیمی سبقاغ شیچاغ زیم او یجری قوزر شیتم فدو شری زی سبقاغ شیچاغ زیم او تصفی قوخو شیتم فایه